الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وسندنا ومددنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله ve eftelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yeme temutul kulub. Sadaka Resulullah fîmâ kâl, ev kemâ kâl. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri Ramazanınızı kabul eylesin. Amin. Oruçlarınızı, ibadetlerinizi, hayırlarınızı, sadakalarınızı, zekatlarınızı, tesbihlerinizi, niyazlarınızı kabul eylesin. Amin. Tekrar tekrar Ramazanlara ermek, kadirlere ermek nasip eylesin. Amin. Bayramınızı hakiki bayram eylesin. Amin. Nice bayramlara sıhhat, afiyet ve saadet selametle ulaştırsın. Amin. Ümmet-i Muhammed'e dünyanın her yerinde hayırları göstersin, hayırlara mazhar eylesin. Amin. Sıkıntıdaki kardeşlerimizin de sıkıntılarını en kısa zamanda feraha tebdil eylesin. Amin. Şurada şu mübarek günde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden bir miktarını adetimiz olduğu üzere Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamadan önce Efendimiz başımızın tacı, numune-i imtisalimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu paki için ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için vesaire enbiya ve mürselinin ervahı için cümle evliyaullahın ricali gaybın ruhları için, Sadat ve Meşayit-i Ruku Aliye'mizin cümlesinin ruhları için, Ebu Bekir Sıddık Aliye Mürteza'dan Üstadımız Muhammed Zahid'i Bursevi'ye kadar güzelan eylemiş olan silsilemize mensup zevat-ı muhteremin cümlesinin ruhları için, halifelerinin, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için, şu eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhu için ve eserin içindeki hadislerin, ilimlerin, bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan cümle ravilerin ve alimlerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin de, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, dostlarının istediklerinin ruhları için, hayatta olan biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, rızasını elde edip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olması için, ümmet-i Muhammed'in de sıhhat ve selameti için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup derse öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk hadisi şerif bayram günlerinin faziletiyle ilgili. Biliyorsunuz, geçen haftanın son hadisi şerifinde dört geceyi ihya edene cennet vacip olur diye geçmişti. Biz de o zamandan ikaz etmiştik. Demiştik ki, ey kardeşler, bak Kadir gecesi geçti ama üzülmeyin. Kadir gecesi geçti ama onun gibi kıymetli başka geceler var. Cuma gecesi önemli bir gecedir. Arefe'yi bayrama bağlayan gece önemli bir gecedir. Kurban bayramının arefesi önemlidir, bayramı önemlidir, o geceleri ihya edin demiştik. Ders orada kesilmişti. Bu hadisi şerif de onun arkasından geliyor. Bu haftanın ilk hadisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuş ki, men ahya, kim ki ihya eder, kim ihya ederse, nereyi, neyi, leyletel fıtri, Ramazan gecesini, bayramı, Ramazan bayramı gecesini, Kim ihya ederse. Başka? Ve Leyletel Adha. Kurban Bayramı gecesini ihya ederse. Lem yemut kalbuhu. Onun kalbi ölmez. Yevme temutul kulub. Kalplerin öldüğü günde. Kalplerin öldüğü günde o kimsenin kalbi ölmez. Biliyorsunuz Arapçada şu bizim içinde bulunduğumuz bayramımıza İdül Fıtır derler. Fıtır bayramı derler. Biz Ramazan bayramı diyoruz. Halkımızın arasında da şeker dağıtıldığından dolayı bu bayram münasebetiyle şeker bayramı diye ad olmuş. Tabi aslında Arapça tabir olarak fıtır bayramıdır bunun adı. Fıtır. F-T-R. Fıtır. Bunun gecesi nedir? Arefe'yi bayram kıldığımız o sabaha bağlayan gece demek. Yani o gece. O geceyi kim ihya ederse bir. Bunu geçirdik artık ne yapalım? İhya eden etti, etmeyen etmedi. Bitti bayramın ikinci gününe geldik. Ama ikincisi ve Leyletel Adha. Kurban bayramı gecesinde ihya eden. O önümüzde. İki ay sonra, iki ay küsür gün sonra kurban bayramına kavuşacağız inşallah. O zaman hatırınızda olsun ki Arefe'yi kurban bayramına bağlayan gece gafil olmayın. Geceyi ihya edin. İhya nasıl olur? Bir gecenin ihyası nasıl olur? Gecenin ihyası, ihya etmek, diriltmek demek yani. Canlı tutmak demek. Filanca adam filanca kimseye hayır yaptı, ihya oldu. O kadar çok hayır yaptı ki ihya oldu filan diyoruz. Biliriz bu kelimeyi. Geceyi ihya etmek ne demek? Mümkünse geceyi hiç uyumayıp, zikir, tesbih, Kur'an, namaz, ibadet, niyaz, dua böyle geçirmek. Eğer ona gücünüz yetmezse, yatsı namazıyla sabah namazını mutlaka cemaatle kılmaya çalışın. Bu da hadis-i şeriften bir kurnazlıktır yani. Hadis-i şerifte tavsiye edilmiş ki bir kimse yatsı namazını cemaatle kılarsa, sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün gecesini, gündüzünü sanki ibadetle ihya etmiş gibi olur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Oh ne mutlu Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ona uyarsak oradan onu kâr etmiş, kazanmış oluruz bir. Bir başka hadis-i şerif var. Bir kimse abdestli yatarsa. Yani abdest almış, dua ederek Bismillahirrahmanirrahim diyor, Kul huvallah okuyor, Kul evzu birabbillah halak okuyor, Kul evzu birabbinnas okuyor, efendim amentüyü okuyor, dilinin döndüğünce hayırlı bir şeyler söyleyip dualar edip öyle uyuyor abdestli olarak. Abdestli uyuyan kimseye melekler bütün geceyi sanki ihya etmiş gibi sevap yazarlar. Hadis-i şerifte böyle geçiyor. Ondan da faydalanalım. Hatırınızda olsun. Abdestli yatarsınız, o geceyi ihya etmiş gibi olursunuz. Ama gücünüz yeterse hiç uyumadan ibadetle ihya etmek isterseniz o daha üstün olur tabii. O gecelerden gafil olmayın. Geçen hafta, geçen hadis-i şeriften biliyorsunuz ki bir de cuma geceleri, cuma geceleri önemlidir. Cuma gecelerinde de o gecelerin faziletli olduğunu bilerek ona göre şey yaparsanız uygun olur. Bu hadis-i şerif bu kadar. Bundan sonrasına diyor ki ne olurmuş böyle yapan kimseye? Yani kim Ramazan bayramının gecesini ve Kurban bayramının gecesini ihya ederse ne olurmuş? Lem yemut kalbuhu. Kalbi ölmez. Ne zaman ölmez? Yevme temutul kulub. Kalplerin, bütün öteki kalplerin normal olarak öldüğü günde onun kalbi ölmez. Şimdi kalp dediğimiz şey nedir? Hocam kalp dediğimiz şey insanın göğsünde tık tık atan bir şey var ya odur. Hayır. Arapçada evet ona da kalp derler ama biz Türkçede ona yürek deriz. Yürek. Tık tık atıyor yüreği. Ona yürek deriz. Kalp iki manaya gelir Arapçada. Bir yürek manasına gelir. Tamam. İşte o et parçası manasına gelir. İkincisi gönül manasına gelir. Gönül manasına gelir. Ha, asıl bu murad. Çünkü kafirde de kalp vardır. Ölüde de kalp vardır. Ölür, kalbi duruyor. Kalbi var işte orada duruyor. Mühim olan gönül. Yani insanın o iç alemi, gönül kelimesi Türkçe'de var. Arapçada ikisine de kalp derler. Düşünmesi lazım. Dinleyen insanın anlaması için düşünmesi lazım. Kalp, bazı kalpler ölür mü? Ölür. İnsan sokakta gezer de kalbi ölüdür. Yani gönlü ölüdür. Gafildir. Katı kalplidir. Taş gibi taşlaşmıştır kalbi. Kalbi ölüdür. Nasihat söylersin dinlemez. Kafirin kalbi nedir? Ölmüştür. Kafirin kalbi ölmüştür. Taş gibidir. Hatta taştan da fenadır. Çünkü taşın öyle cinsleri var ki işe yarıyor. Öyle cinsleri var ki çatlıyor, arasından pınar çıkıyor, su çıkıyor. Bildir gibi su çıkıyor. Ama bazılarının kalpleri daha fenadır. Lehum kulubun la yefkahune biha. O kafirlerin kalpleri var ama akıl etmiyorlar ki diyor. Demek ki akıl etmek, anlayış merkezidir kalp, yani gönül. Onun için bazı kimselerin kalpleri hayattayken ölür. Bazı kimselerin kalbi hayattayken ölür. Şimdi yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez, ne demek? Demek ki iki şey anlaşılabilir. Bir, insan ölünce her şeyi bitecek, tamam. Onun kalbi ölmez. Onun gönlü diri kalacak. Yani mezarında bile kalbi diri olarak şey yapacak. O mana olabilir. İkinci mana, öyle büyük fitneler olur ki o büyük fitnelerden dolayı insanlar gaflete düşerler. Dinin gerçeklerini anlayamazlar. Allah'ın rızası yolunu bilemezler. Peygamber Efendimiz'in sünnetinin izinden peşi sıra gidemezler de herkes sapıtır şaşır. Allah Allah. Bakarsın başörtülü kadın, yanında açık kız. Bunu niye açtın? Ne yapalım? Dinlemiyor. Dinlemiyor. Laf dinlemiyor der. Hacı Efendi çocuğuna bakarsın bir başka türlü. Niye? Bir acayip dünya. Beş kardeş, bir tanesi bakarsın şu tarafa hizmet ediyor, bir tanesi bakarsın bu tarafa hizmet ediyor. Bir tanesi anarşist, bir tanesi mümin. Anarşistlerden bir tanesinin babasını tanırız İstanbul, Ankara'dan. Dediler, tanıyoruz dediler arkadaşlar. Tanırız dediler, beş vakit namaz kılar dediler. Babasını reddetmiş çocuk. Kabul etmem seni demiş. Anarşist olmuş. Yani acayip bir şey. Demek ki öyle fitneler oluyor ki kalpler ölüyor. İnsanlar sapıtıp gidiyor. Şimdi mesela bu cami güzel. Her zaman söylüyorum. Buyurun bir de şeye doğru gidelim. Deniz tarafına doğru gidelim. Şimdi şu saatte. Ramazan bayramında. Hadi bir gidelim bakalım. Marmara'ya gidelim, Erde'ye gidelim, efendim Antalya'ya gidelim, Marmaris'e gidelim, Efes'e gidelim. Efendim neyse artık adını bildiğim bilmediğim Bodrum'a gidelim. Yakında şurada Florya'ya gidelim. Oralarda nasıl? Bayramdan haberi yok, Ramazan'dan haberi yok adam. Ramazan'da, geçen hafta da söyledim ya, yanımızdan geçiyor. Biz teravihten çıktık. Şöyle ayaküstü birkaç şey konuşuyoruz. Küt arkama bir şey çarptı. Döndüm baktım. Kendinde değil, adam yalpalıya yalpalıya gidiyor. Geldi bana da birazcık çarptı. Ramazan. Ramazan'dan haberi. Nedir? Kalbi ölmüş. İmanı kalmamış. Kalbi ölmüş, gitmiş. İşte kalplerin öldüğü böyle büyük fitne zamanlarında onların kalpleri ölmez. Ne zaman ölürse kalpler, büyük fırtınalar gelip de ne zaman ölürse o zaman onların kalbi ölmez. Kalbin dirilmesi için çarelerden bir tanesini de söyleyeyim. Kalpler Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Agah olunuz, biliniz, dikkat ediniz, gözünüzü açınız ki Allah'ın zikriyle gönüller mutmain olur ve zikrullahla dirilir kalp. Estağfurullahla, la ilahe illallahla, Allah sözüyle kalpler dirilir. Uyanır, parıldar, pası gider. Ölüm düşüncesiyle, ölümü düşününce kalbin pası gider. Zikrullahla pası gider. Namaz kılmakla pası gider kalbin. Çalışmaya başlar. Çalışmayan şey, ha paslanmış da ondan, işte yağladım, şimdi tıkır tıkır çalışıyor dediğiniz gibi kalpler çalışır. Onun için namaz kılın, tevbe edin, istiğfar edin, zikredin, ölümü unutmayın. Ölümü unutmayın. Hocalarımızın tavsiyelerini hatırlarsınız, bize bunları hep tavsiye etmişlerdir. Bak hadislerden çıkıyor hikmetleri, neden tavsiye etmiş oldukları anlaşılıyor. Kalpler diri kalsın diye. Kalbin hayatı nedir? Kalbin hayatı marifetullah'tır. Hay olan, canlı olan bir kalp nedir? İçinde marifetullah vardır. Allah bilgisi, Allah sevgisi, Allah haşiyeti, Allah korkusu vardır. O kalp dirilir. Ötekisi Ötekisi bir şeyden haberi yoktur. Dünyadan haberi yoktur. Ne dünyadan haberi vardır, ne ahiretten haberi vardır. Allah kalpleri diri olanlardan eylesin. Amin. Kalplerin öldüğü fitneli fesatlı zamanlarda bizim kalplerimizi öldürtmesin. Amin. İnsanların kabirlere girdiği, azasının toprak olduğu zamanda gönlü diri kalanlardan eylesin. Amin. Men ehafe ehlel medineti zalimen lehum ehafehullahu ve kânet aleyhi lanetullahi vel melâiketi vel nâsi ecmaîn la yakbelullahu minhu yevmel kıyameti sarfen ve la adlâ. Sadaka Resulullah. Ahmed İbni Hanbel'den, Taberani'den bir hadis-i şerif. Medine'nin ahalisine hürmet etmekle ilgili bu hadis-i şerif. Biliyorsunuz bu okuduğumuz kitapta hadis-i şerifler baş harflerinin, kelimelerinin baş harflerinin sırasına göre dizilmiş. Mevzu değişi verir. Değişik mevzular gelir karşımıza. Biz de tatlı tatlı, hani bazen çorba içiyoruz, bazen kebap yiyoruz, bazen tatlı yiyoruz, üstüne meyve yiyoruz. Değişiklik iyi oluyor ya, onun gibi oluyor, sofra gibi oluyor. Hani 40 gün insan pilav yese yiyemez. Değişiklik ister. Burada sırayla şimdi Medine ahalisine hürmet etmekle ilgili hadis-i şerif geldi. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevveresi'nin ahalisi hakkında buyurmuş ki: "Men ehafe ehlel medineti." Kim Medine ahalisini korkutursa, yani tehdit edip baskı yapıp korkutursa, "zalimen lehum." Onlara zulmederek korkutursa, zulüm yaparak, asarım, keserim, vururum, kırarım filan gibilerden. "Ehafehullah." Sen misin öyle yapan? Allah da onu korkutur. Ne zaman? Yevmel kıyamet. Allah da onu kıyamet gününde korkutur. Neden bu? Bunun sebebi o Medine'nin Peygamber Efendimiz'in şehri olmasıdır. Medine'tür Resul'dür o. Resulullah'ın durduğu şehirdir. Oranın toprağını alifler gözlerine sürme yaparlar. Öyle bir yerdir orası. Rekanet aleyhi lanetullah ve onun üzerine Allah'ın laneti gelir. Kim Medine ahalisini korkutursa. Vel melaiketi, Allah'ın lanetiyle beraber melekler de lanet ederler. Allah'a asi olmaz o, onların, meleklerin hiç isyanı yoktur. Allah'ın daima yolunca yürüyen varlıklarıdır. Onların da ben nasi ecmain, insanların da hepsinin laneti onun üzerine olur. Medine ahalisine kötülük yapanın durumu böyle olur. La yakbelullahu minhu yevmel kıyameti. Allahu Teala kıyamet gününde bu zalimden, bu korkutucu heriften kabul etmez. Sarfen ve la adlen. Farz namazını, nafile ibadetini, hiçbir şeyini kabul etmez. Şimdi sarfen ve la adlenin asıl manası şudur ki, adil bir şeyin muadili demek. Şimdi bir insan bir şey satın alacağı zaman para verip alıyor. Veyahut ona mukabil bir şey veriyor, takas ederek alıyor ya. Şimdi bir insanın bir başka kimseyle anlaşması için usullerden birisi budur. Ya bedelini verirsin ya da efendim ona muadil başka bir şey verirsin, öyle anlaşırsın. Yani sarfen ve la adlen demek işte muadil olacak bir şey vermek suretiyle de olmaz. Efendim karşılık vermek suretiyle de olmaz demek. Yani hiçbir suretle demek. Hiçbir suretle demenin Arapçada bir tabiridir bu. Allahu Teala Hazretleri onun hiçbir şeyini kabul etmez demek. Şimdi bu Medine ahalisine hürmettendir. Mecnun-u Amiri'nin, Beni Amir'den Mecnun diye bir şahıs yaşamış ya, bir zamanlar Leyla'ya aşıkmış da dillere destan olmuş ya, hani menkabesi. Onun bir şiirini naklediyor İhya'da. Diyor ki: "Emurru alediyari diyari Leyla ve ukabbilü zel cidare ve zel cidara ve ma hubbit diyari şerefne kalbi velakin hubbu men sekenet diyara." Bu bir şiirdir Arapça. Manası şu: Leyla'nın bir ara oturduğu evlerin, ama şimdi harabe olmuş, çadır kurmuşlar, duvar yapmışlar, bir müddet yaşamış, göçmüş, göçebe göçmüş. Ha, bir zaman yaşadığı yerin o duvar izlerinin olduğu yerlerden geçiyorum diyor. Emurru alet diyare diyari Leyla. Leyla'nın evlerinin olduğu yerlerden, oralardan geçiyorum. Uğradım oraya, baktım. ve ukabbilu zel cidare ve zel cidara. Bir şu duvarı öpüyorum, bir bu duvarı öpüyorum. Harabe, duvarları öpüyorum. Neden? Ve mahubbud diyare şakafne kalbi. Duvarların sevgisi kalbimi doldurmuş değil. Velakin hubbu men sekenet diyara. Fakat o diyarlarda bir ara oturmuşun sevgisi kalbimi doldurmuş da ondan öpüyorum diyor. Bu bir şey işte tabir. Peygamber Efendimizin diyarı. Birisi gelmiş Medine-i Münevvere'ye pabuçlarını çıkartmış. Eline almış yalın ayak. Neden? Demiş Resulullah'ın dolaştığı yere nasıl ayakkabıyla basarım? Öyle edepli insanlar var ki Mekke'de yaşamış hiç Mekke'nin haremi hududunda abdest bozmamış. Ne edepli insanlar. Haremin dışına çıkarmış ki yani şey Ümre Mescidi kadar uzak yere gidecek. Oradan abdest alacak da öyle gelecek. Harem. Harem diye hürmetinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine bizim arkadaşlardan birisi gitmiş. Sağ. Kayserili. İsmini söylesem söyleyebileceğim bildiğim bir kimse. Genç. Talebeyken gitmiş Bağdat'tayken. Koymuş suyu. Şeyi çıkartmış. Sabunu çıkartmış. Fırçayı çıkartmış. Sabunlayacak. Tıraş olacak. Uyku bastırmış. Şöyle bir uyuklamış. Rüyada Resulullah Efendimiz'i gördüm diyor. Kendi ağzından duydum. Sen demiş utanmıyor musun benim şehrimde? Benim sünnetime muhalefet etme. Ondan sonra sakal bırakmış. Bir daha kesmemiş. Daha hiç kimse de yani öyle sakal yaygınlaşmadığı bir zamandan beri sakallıydı o. Neden? Peygamber Efendimiz azarlamış. Yani azarı bile güzel tabii de. Yani ondan sonra şey yapmamış. Bizim talebelerden birisi Diyanet kafilelerinden birisinin başına reis olmuş. Gitmişler hacca. Döndü bana geldi hac dönüşünde. Nasılsın dedim. Nasıl geçti seyahatin? Hocam iyi ama dedi. Bizim hacılarla uğraşmak çok zor dedi. Çok cahiller dedi. Çok cahiller dedi. Allah cehalette bırakmasın bizi. Amin. Hiç gittikleri makamların kıymetini bilmiyorlar dedi. Hacca gidiyorlar. Ömreye gidiyorlar. O fırsat bir daha ele geçer mi? O diyarlar bir daha ele geçer mi? Orada kılınan namazın 100.000 misli fazla sevabı var Mekke'de. Geliyor diyor, minare sayıyor, kapı sayıyor. Ya sana ne minarenin sayısı mı lazım sana? Mescidin kapıları mı lazım? Çarşının, pazarın malı mı lazım? Kimisi Tayvan'dan gelmiş, kimisi Japonya'dan gelmiş, kimisi Hong Kong'dan gelmiş. Sana ne? Bunu kaça aldın? Nereden aldın? Ha ucuz almışsın filan. Ticarete mi gittin, ziyarete mi gittin? Cahil diyor böyle anlattı. Ama diyor bizim kafilemizden birisi vardı diyor. O çok iyiydi diyor. Nasıl dedim? Medine'ye geldi hocam diyor. Otobüsümüz diyor. Medine'de kendisini otobüsten attı aşağıya diyor. Yani giderken değil de durmuş otobüs. Kendisini böyle atmış topraklara, yerlere öperek, ağlayarak böyle bir aşık tabii. Aşık olunca insanın hali başka türlü olur. Böyle bir öpe koklaya Medine'nin taşını, toprağını böyle bir hal oldu diyor. Çok aşık. Bizi de ağlattı diyor. Söylediği sözlerle, yaptığı dualarla bizi de ağlattı diyor. Ama diyor, ondan sonra diyor dönerken diyor rüya görmüş diyor. Rüya görmüş. Bak benim arkadaşım ondan duymuş. Ben üçüncü raviyim. Arkadaşım ondan duymuş. O şahsı ben görmedim ama benim talebe anlattı. Resulullah Efendimiz'i görmüş rüyasında. Evladım demiş, kağıt kalem getir de hadi senin haccını yazıvereyim demiş. Hani yazarlar ya hacıları deftere. Böyle hacılar can kurban. Senin haccını yazıvereyim evladım demiş. O da şevk ile aşk ile rüyasında öbür odaya geçmiş. Kağıt bulmuş, kalem bulmuş. Resulullah haccımı yazacak diye dönmüş gelmiş. Bakmış Resulullah'ın oturduğu sedirde, minderde şeyhi oturuyor bu sefer. Şeyhi oturuyor yani şekil değişmiş. Onun işareti nedir? Onun işareti de manası da şudur ki şeyhi Resulullah'ın yolunda giden kimse. Onun vekili, has vekili demek. Bir de gene olmuş bir hadise anlatayım. Bu Medine ile ilgili şeyleri anlatıyoruz ya. Bunlar böyle zamanımızdan, eski zamanlardan. Eskiden bir tane anlatayım. Birisi gelmiş Resulullah'ın mescidine. Eski devirde bakkal yok, imkanlar geniş değil. İnsanların paraları da çok değil ama aşk var. Sevgi var, marifetullah var. Gelmiş, günlerce aç kalmış Medine-i Münevvere'de. Ne yapsın, kimseden bir şey ister mi? Arif insan kimseden gidip de el açıp bir şey ister mi? İstememiş. Gelmiş Resulullah'a, kabrine, yani Resulullah'ın hayatından çok sonra, Resulullah'ın kabri şerefine gelmiş, boynunu bükmüş, gözünü kapatmış. Demiş ki, ya Resulullah, açlığa dayanamayacağım, açım demiş. Gözleri kapalı. Öyle dalmış, bir zaman sonra omuzunu bir el vurmuş, açmış gözünü. Demiş ki, sen misin bizi Resulullah'a şikayet eden? Al, al şu tepsideki yiyecekleri demiş. Bir tepsi yiyecek getirmiş. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin evlatlarından birisi. Sülale-i Tahire'den birisi. Bir tepsi yemek getirmiş de, al, sen misin demiş, dedeme bizi şikayet eden. Buyur ye demiş. Medine öyle bir yer. Medine'de şimdi şeyler var. Afrikalılar, fakir, fukara, bilmem şunu bunu, kızmış Medine'nin emiri. Suudlu emir. Yani bu edepsizleri def edeyim buradan. Fukara. Ne yapıyorlar? Kimisi dileniyor, kimisi şey yapıyor filan. Ertesi gün hepsini sürecek, çıkartacak Medine'de. Böyle karar vermiş, emretmiş. Geceleyin rüyasında Resulullah Efendimiz'i görmüş. Onlara dokunma demiş. Onlara dokunma bak demiş. Resulullah Efendimiz tabi durmuş her şey. Fukara. Fukarası da lazım. Oraya gidenler kime hayır verecek? Fukara da lazım tabi. Fukarası da lazım. Medine böyle bir yer işte. Oyuncak değil. Medine-i Münevvere böyle bir yer. Allah-u Teala Hazretleri içimize Resulullah'ın muhabbetini versin. Amin. Muhabbet olunca çok şeyler olur. Bak, iki türlü şey anlattım size. Hem eskilerden anlattım, hem bugünlerden anlattım. Yani bazıları sanır ki bu şeyler sadece eski zamanlarda oluyor. Şimdi de oluyor. Aşk ve şevk sahibi olursan olur. Bizim kafilelerden birisi gitmiş, otobüsle yanaşmışlar Harem-i Şerif'e. Bizim hacı efendilerden, aşıklardan bir tanesi Babu Selam'dan dalmış içeriye. Efendim yürümüş, Resulullah Efendimiz'i ziyaret eylemiş. Huzurunda ağlamış, dua etmiş, şey yapmış. Dönmüş yan taraftan, arkadan arkadaşların yanına gelmiş. Hala orada duruyorlar. Kalabalık ayakta. Demiş, niye girmiyorsunuz içeri? Acayip acayip bakmışlar yüzüne. Nasıl girelim demişler, şu kalabalığa baksana. Dönmüş bakmış, tıklım tıklım izdiham kalabalık. Demin girdi, dolaştı, çıktı serbest serbest. Deminden beri burada bekliyoruz demişler, mümkün değil. Beraber geldiler bak. Beraber geldiler, hepsi ötekiler izdihamdan giremiyor. Buna da bomboş görünmüş, ha fırsat bu fırsat demiş, boşlukta yürümüş, gitmiş, ziyaret etmiş, çıkmış gelmiş. Ya niye girmiyorsunuz içeri diyor, o zaman ayıkmış, aklı başına gelmiş. Bak şu izdihama deminden beri burada bekleşiyoruz, girmek istemeyiz biz deyince o zaman anlamış. İşte bu işlerin esrarı budur. İstediğin kadar inat et, efendim ayak dire, baş salla. İnat edene bir şey yok zaten, hakikaten doğru, haklısın. İnat edersen bir şey yok. Sevene var, sevene, aşıka. İnat edene bir şey yok. Gözünü kapatıp insan bir şey göremez ki. Gözünü kapat, yok bir şey de. Doğru görmesin. Yok. Gözünü açana var. Gözü kapalıya yok. Neden oluyor bu? Resulullah'ın şehri olduğu için oluyor. Resulullah Efendimiz öyle vefalıydı ki her şeyi güzeldi. Her şey huyu güzeldi, vefası da güzeldi. Cömertliği de güzeldi, vefası da güzeldi. Mekke fethedilince ashab-ı kiramın ödü patladı, korktular. Mekke fetholdu artık, müşrikler temizlendi. Peygamber Efendimiz gider gene Mekke'ye, Kabe'nin yanında oturur diye düşündüler. Sen olsan öyle düşünmez misin? Herkes öyle düşünebilir, normal, tamam. Peygamber Efendimiz'in memleketi fetholdu, herkes tak oraya gider. Çünkü orası mübarek yer, Kabe'nin olduğu yer. Çevresi ve kendisi mübarek. Kur'an-ı Kerim'le bildirilmiş mübarek bir yer. Ama Resulullah Efendimiz ganimetleri bol bol dağıttı Mekke ahalisine de, Medine ahalisine de dedi ki, kendimi de size ayırdım dedi. Kendimi de size ayırdım dedi. Razı mısınız? Razı olmaz mı Resulullah? Resulullah vefa gösterdi. Mekkelilerin kendisine vefa etmeyip de çıkarttıkları zaman, gel ya Resulallah, biz sana hizmet ederiz, ölsek de seni koruruz diyen o kavme vefa gösterdi. Mekke fetholduktan sonra bile Medine'den ayrılmadı. Medine'de kaldı. Medine'de efendim ahirete irtihal eyledi. Her şeyinde ibretler var. Medine'de kılınan iki rekat namaz başka yerde kılınan bin rekattan bin rekata bedeldir. Mescid-i Nebevi'nin öyle fazileti var. Aşıkların can atıp gittiği bir yer. Bu hadis-i şerif de bu kadar. Men ehaze yelbesü sevben li yubahiye bihi li yenzuran nasu ileyhi lem yenzurillahu ileyhi hatta yenziahu. Bu hadis-i şerif de yeni elbise giymekle ilgili bir hadis. Hep bayramda giyiyoruz ya, dikkat edelim, mevzumuz şeyle ilgili, bugünkü günümüzle ilgili. Men ehaze yelbesu sevben. Kim bir elbise, ehaze yelbesu, devamlılık ifade eden bir siga, giymeye başlarsa, girişirse, kim bir elbise giymeye girişirse, neden? Li yubahiye bihi, onunla övüneyim diye. Bak ne güzel kumaştan birinci sınıf terziye diktirdim, ne güzel elbise var diye kurum çalım satmak için. Övüneyim diye elbise giyerse, li yenzuren nasu ileyhi, insanlar ona baksınlar, hayran kalsınlar diye elbiseyi giyerse, böyle bir maksatla, lem yenzurillahi ileyhi hatta yenziahu, onu sırtından çıkartıp atıncaya kadar Allah ona nazar etmez. Bu hadisin manası ne? Övünmek, böbürlenmek için giyinmek yok demek. Neden giyinmek var? Avret yeri örtülsün, insanlar arasında saygı görerek yaşasın diye. Çıplak gezmek doğru değil şeriatimizde. Takva, yani bizim dinimizin şeyi, hükmü böyle. İnsanlar çıplak gezebilir mi? Gezenler var. Çıplaklar kampları var. Ana, baba, çoluk, çocuk hepsi hiç üzerine bir şey almamak şartıyla kampa öyle gidiyorlar. Allah'ım mahfazına ya. Öyle gidiyorlar. Neden? İman olmayınca, kafir olunca, insan imansız olursa, inançsız olursa ar damarı da çatlar, ırz damarı da çatlar, hiçbir şeyi şey yapmaz. Karısı yanında, çocuğu yanında el ele tutuşup efendim o kampa öyle giriyorlar. Bizim dinimiz öyle değil. Bizim dinimiz her şeyin hasını, halesini, güzelini bize emretmiş. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Bizim dinimizde örtünmek var. Bizim dinimizde kapanmak var. Bizim dinimizde erkek de, bak görmez misin bizim erkeklerimizi? Namazda pantolonumdan bacaklarımın şekli belli olmasın diye uzun giyiyor kardeşlerimiz. Cübbe gibi böyle bol şey giyiyor. Neden? Belli olmasın diye. Şekli şemaili. Bizim erkeklerimiz bile, yani giyim kuşam bakımından. Ama kafire bakıyorsun, omuz açık, göğüs açık, orası açık, burası açık. O kafir. O kafir. O öyle yapabilir ama bizim imanımız bize yol göstermiş. Giyinmek neden? Allah'ın emri diye giyiniyoruz. Örteceğiz. Bazı yerimizi örtmek farz, öbür tarafını örtmek efendim yerine göre derece derece ama örtünce. Ama övünmek, böbürlenmek için giyinmek yok. Övünmek, böbürlenmek, tafraç satmak, fiyaka yapmak için giyinirse bir insan, o zaman Allah ona nazar etmez. Ne demek nazar etmez? Allah her şeyi görüyor. Nazar etmek ne demek? Nazar etmemek ne demek? Yani rahmet eylemez. Sevmez o kulu demek. Böbürlenmek yok. Mütevazı olacaksın ona göre. O zaman çok eski püskü elbise giyeyim hocam. Hayır. Öyle bir şey de yok. Senin mali durumun neyi gerektiriyorsa ona göre uygun bir tarzda bir elbise giyin. Çok aşağı olması da doğru. Çok şey olması da. Bir zamanlar erbabı tasavvuf yünden kaba saba böyle kalın dokunmuş, o zamana göre kıymeti olmayan kaba elbiseler giymişler. Tevazu olsun diye. Yani böyle atlaslarla, ipeklerle, şeylerle giyinmiş olmayalım diye, mütevazı olsun diye. Bir zaman gelmiş büyük evliya Allah'tan bazı kimseler bu sefer normal giyinmişler. Demişler ki siz niye bunlar gibi böyle mütevazı giymiyorsunuz? Bu sefer o riya oldu demiş. O riya olmaya başladı. Her şeyi ona göre ölçüyor. Şimdi öyle bu sefer mütevazi gezene, boynunu bükene, ben dervişim, dünyaya aldırmam diyene bu sefer itibar başlamış, alkış başlamış, o gösteriş olmaya başlamış. O zaman değiştiriliyor durum. Hatem-i Esam Hazretlerine birisi çıkarmış, para vermek istemiş avucuna. Şöyle bir tereddüt etmiş, almış. Gelmişler yakınları, demişler ki efendim sen zenginsin, herkese hayır yaparsın, niye aldın? Demiş ki reddetmeyi nefsim istedi. Kabul etmekten nefsim hoşlaşmadı. Nefsimin burnu yere sürtsün diye aldım demiş. Dilenci gibi para almak. Bak her şeyi nasıl ölçüyor? Nefsine bakıyor, durumuna bakıyor, ona göre şeyini yapıyor. Bir zaman için basit giyinmek güzel ama basit giyinmek moda olup da fiyaka haline geldiği zaman, canım ben erbabı, tasavvufum bilmem ne filan, o zaman normal giyinmek daha iyi. Neden? Mühim olan Allah'ın rızasına uygun hareket etmek. Bizim mesela büyüklerimiz, tarikat, din büyüklerimiz, ulema elbisesi giyerlermiş. Böyle büyük kavuklar, sarıklar, cübbeler, böyle ihtişamlı, şatafatlı şeyler giymezlermiş. Neden? Halkın içinde onlardan ayrılmayalım, bilinmeyelim, fark edilmeyelim diye. Bizim hocalarımızın tavsiyeleri, nasihatleri var. Böyle mecbur kalmadıkça imam olma, müezzin olma, yani öne geçme diye. Yani herkesin tanıdığı, bildiği bir kimse olmak değil de köşede cemaat oluver, sessiz sedasız duruver filan gibi. Böyle hep her şeyde Allah'ın rızasını gözetmişler. Yerine göre hareket etmişler şuurla, dikkatle. Yani körü körüne değil. Her şeyi şuurla yapmışlar. Men ahaze ala ta'limil Kur'an'ı kavsen kalladallahu tebareke ve teala mekaneha kavsen min nari cehennem yevmel kıyamet. Ebu Derda radıyallahu anh'ten. Bu hadis-i şerif de Kur'an öğretmek mukabilinde bir şey almak, para pul almak hususunda bir hadis-i şerif, tehdit. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men ehaze, kim ki alır, ala ta'limil Kur'an, Kur'an öğretmesi üzerine karşılık olarak, kavsen bir yay alırsa, kalledallahu tebareke teala mekâneha, kıyamet gününde Allah onun yerine cehennemden bir kavis, bir yay onun boynuna bağlar. Bunu kime söylemiş Peygamber Efendimiz? O zamanda bir zat-ı muhterem Kur'an-ı Kerim öğretmiş bir çocuğa. O Kur'an-ı Kerim öğretilen şahıs da hocasına hediye olarak bir yay getirmiş. Ok, yay var ya hani böyle ok atmak için harp silahı yani. O yayı getirmiş. O da gelmiş onu göstermiş Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulullah böyle verdi ben bunu alayım mı filan diye. O zaman buyurmuş bu sözü. Kim Kur'an öğrettim diye bir yay alırsa Allah onun yerine kıyamet günde onun boynuna ateşten bir yay dolar. Şimdi buradan anlaşılıyor ki Ebu Derda radıyallahu anh'ın naklettiği bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki esas itibariyle Kur'an-ı Kerim öğretmek, dini öğretmek, dini ilimleri öğretmek maddi karşılık ile olmaz. Maddi karşılık beklenmeden Allah rızası için olur. Allah için öğretecek insan, Allah için şey yapacak, Allah'ın rızasını düşünecek. Alınması uygun olmuyor, onu gözleyerek aldığı takdirde ateşten bir şey almış oluyor diye bu hadis-i şerifte bildirmiş Peygamber Efendimiz. Yalnız başka hadis-i şerifler de var. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki bu hükmün başka şartları da var. Yani esas itibariyle o dünya menfaati celbetmek maksadıyla yapmadığı takdirde bunun caiz olacağına dair, hatta bu hükmün nesh olduğuna dair ibareler var. Bir keresinde Peygamber Efendimizin, başka hadisler de var tabii, İlim nedir? Bir meselenin dibini, köşesini, her tarafını bilmektir. Yarısını bilmek olmaz. Her tarafını bilecek. Şimdi bu hadis-i şerifi söyledik. Bir hadis-i şerif daha var. Peygamber Efendimizin ashab-ı kiramından bir grup sefere çıktılar. Bir yere geldiler, çölün ortasında bir vahaya. Yiyecekleri yok, içecekleri yok, suları yok. Orada bir kabile duruyor. Bir oba, bir oymak neyse bir şey duruyor orada. Çöl kabilesi. Adamlar misafir etmedi bizim sahabe-i kiram efendilerimizi. Su vermediler, yemek vermediler. Aç, yorgun, barındırmadılar. Ya etmeyin eylemeyin. Hayır. Parayla pulla filan olacak bir şey de değil. Sokmadılar. Onlar da kenara çekildiler. Boyunlarını büktüler. Karınları aç, yorgun, susuz, bitkin. Çölün kenarında, yani ev o vahanın kenarında kaldılar. Kala kaldılar. Geceliğin bir feryat içeriden, bir bağırışma, bir gürültü, bir patırtı. Ne oldu diye sordular. Kabile reisini yılan sokmuş. Siz bir çare bilir misiniz? Bir ilaç bilir misiniz? Yılan soktu bizim efendiyi. Başladı şişme demişler. Bilirim demiş. Sahabe-i kiramdan o kafilenin başında bulunan şahıs bilirim demiş. Bilirim ama demiş, ben onu tedavi ederim ama siz de bizim ihtiyaçlarımızı göreceksiniz demiş. Sahih yani bu hadis-i şerif de sahih. Onun üzerine gitmiş onlara okumuş. Tabi sahabe-i kiram, mübarek insanlar, okur okumaz yılan sokmasına rağmen hastalık geçiyor. Şişmesi iniyor, iyi oluyor. İyi olunca tabi onlar onları baş üstünde tutmuşlar, ikram etmişler, karınlarını doyurmuşlar, misafirperverlik göstermişler artık. Giderken de bir sürü koyun vermişler. Tabi onlar gelmişler Resulullah Efendimiz'e, ya Resulullah demişler, böyle olunca böyle oldu, bu adamlar bizi misafir etmedi, sonra böyle oldu. Ben onlara okudum, bu şartla okudum, sonra böyle oldu. Acaba hata mı ettim? Yok demiş. O verilen koyunlardan bana da getirin, ben de yiyeyim demiş. Çünkü onların nedir niyeti? Onlar Kur'an-ı Kerim'i satmadılar. Kur'an-ı Kerim karşısında maddi menfaat beklemediler ama mecburlardı. İhtiyaç vardı, durum öyle gerektiriyordu, öyle yaptılar. Onun için bu hadisleri, sadece bir hadisi bilirse insan acele etmesin. Fıkhın ahkamını öğrensin, öteki hadisleri de öğrensin, ona göre şey yapsın. Onun üzerine tabii öteki hadisleri de göz önünde bulunduran ulemamız bu hususta şey yapmışlar, fetva vermişler. Demişler ki, şimdi herkes işe gidiyor. Herkes işe gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Ben mavi faturacıyım. İyi maşallah. Ne kadar kazanıyorsun ayda? 300 bin, 500 bin. Allah bereket versin. Güzel. Allah daha çok versin. Sen nereye gidiyorsun? Ben mühendisim. Ne yaparsın? Ayda 80 bin, 100 bin lira şöyle kazanırım. Sen ne iş yaparsın? Ben bilmem, şuyum, buyum. Herkes bir şey diyor yani. Hoca efendi ne yapar? Hoca efendi Kur'an-ı Kerim öğretir. Efendim dini bilgileri öğretir. Camiden hiç ayrılmaz. Nereden geçinecek? Nereden geçinecek? O da gitsin efendim, o da çalışsın. Çocuklar kim okutacak? Olur, o da tamam, o da manifaturacılık yapsın. Tamam, veyahut bakkallık yapsın, veyahut başka bir şey yapsın. Çocuklar kim okutacak? Bu hizmeti kim yapacak? O manifaturacılık yaparsa cuma günü efendim müşteri geldi, şey yapamadı veyahut ticaret için öbür tarafa gitti. Şu minberden hutbeyi kim okuyacak? Onun için ulemamız öteki hadislerle şeylere bakarak demişler ki, bunda cevaz vardır, şey yapabilir diye. Bu tarafıyla da işi böyle bilmek lazım. Ama ana kaideyi hiç unutmayacağız. Dini satıp dünya almak yok. Dini dünya menfaatine alet etmek yok da, her şey belli bir ölçü içinde olduğu zaman şartlara göre, ona göre olur. Bilmem anlatabildim mi? Biraz karışık belki, çokça söz söylemişimdir. Ama işin şeyi böyle. Ülemamızın içtihadı, mezhebimizin şeyi, evet, bu tarzda olursa ücret alabilir tarzında. Kendisi talep etmez, verilirse alır diye de, hediye diye de geçer. Men ehaze envalen nasi yuridu eda'eha eddallahu anhu. Ve men ehazeha yuridu itlafeha etlefehullah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bir kimse bir mal alırsa onu tekrar ödemek niyetiyle alırsa Allah onu ödetir. Ödemeyi nasip eder. Bir kimse birisinden bir mal alır da onu telef etmeyi düşünürse alırken, yok etmeyi, vermemeyi, harcamayı düşünürse Allah da onu telef eder. Hangi şekilde mal almak? İster borç almak olsun, ister hıfz etmek için almış olsun, ister daha başka bilmediğimiz bir sebeple almış olsun. Alırken niyeti ne? Alayım, hıfz edeyim, gene vereceğim. Tamam, emaneti aldım, gene iade edeceğim. Veyahut borç aldım, tamam, zamanı gelince ödeyeceğim filan. Tamam, böyle iyi niyetle aldı, ödemek niyeti var, Allah onu ödetir. Allah onu öder. Veyahut ödeyemeden öldü. Karıştı gitti, adam şey yaptı, Allah karşı tarafı razı eder, kıyamet gününde onun o borcundan onu kurtarır. Neden? O adamcağızın niyeti onu ödemekti ama ölüm geldi, başka bir sebep geldi, ödeyemedi. Ha, onu Allah ödetir. Ama başından niyeti bozuksa, hele şu adamın elinden şu şeyi bir kapayım da ondan sonra bir çaresini bulurum filan diye, o zaman Allah onu telef eder. Yani onun cezasını çektirir. Şimdi bu devirde buna benzer şeyler çok oluyor arkadaşlarım, kardeşlerim. Çok duyuyorum. Adam geliyor, mobilyacı kardeşimizden mal alıyor. 150-200 bin liralık şu kadar takım mal alıyor. Hiç niyetinde vermek yok. Yazıyor şeyleri, bonoları vesaireleri. O da tamam, bonoları aldım diyor. Öteki adam memleketine gidiyor. Bonoların vakti geldi, senetlerin zamanı geldi. Ödemiyor. Telefon açıyor, dur ödeyeceğim ödeyeceğim. Yalan. Efendim yalvarıyor, yakarıyor. Ya sıkıştım, etme eyleme. Bak bu adamlar para, benim param vermedim. Öteki adamlara da benim ödemem gecikiyor. Nafile. Memleketine gidiyor. Nafile. Aradan bir sene, iki sene geçiyor. Ondan sonra yalvarta, yalvarta, yalvarta diyor ki bu senetlerin yerine ikinci bir senet yapalım. Senetleri tazeliyor. Bir sene de oradan kazanıyor. Zaten 3 senede enflasyondan dolayı, paraların değerinin düşmesinden dolayı o aldığı 250 bin lirayı ödemek ona çocuk oyuncağı gibi geliyor. Kolaylaşıyor. Yani çünkü öteki malı sattı, kazandı. O parayı başka yerlere kullandı. Bankada parası var, ödemiyor adam. Biliyorum. Bankada parası var, daha senedin vadesi gelmedi diyor, ödemiyor. Gelse bile ödemiyor. Böyle ticari hayat, insaf, merhamet kalmadığı için ne olacak? Allah ona hayrını göstermez. Dünya ahirette hayır görmez. O ayrı da bizim kardeşlerimiz de aklını başlarına toplasın. Her şeyi biz kardeşlerimizi kayırmak zorundayız. Doğruyu söylemek zorundayız. Mümkün olduğu kadar kardeşlerim ticaret yapıyorsanız peşin iş yapın. Malınız yanınızda dursun, başınız dinç olur. Borç para verip de, veresiye verip de gidip arkasından yalvarıp yakarıp ağlayıp sızlayacağınıza, malım şurada durdu, daha müşteri gelmedi, satamadım dersiniz, bugün satılmadı dersiniz, yarın belki satılır dersiniz. Malı verip parayı şıp alın. Bir acayip devirdeyiz. Aklınızı başınıza toplayın. Peşin iş yapın. Kendiniz öyle zarara girmeyin. Çok kötü insanlar var. Yani bu ticari hayatın boşluğundan istifade ediyorlar. Senetlerin protesto edilmesinden utanmıyorlar, arlanmıyorlar. Asıl maksadı şey, oraya getireceğim. Niyeti, ben bunu 3 senede nasıl olsa öderim, o arada şöyle yapayım, böyle yapayım diye düşünüyorlar. Bu gibi kimselere karşı aklınızı başınıza toplayın. Ona göre hareket edin. Bir arkadaşım vardı, bisiklet satar, motosiklet satar. Bir motosiklet vardı, gayet güzel. Sattı veresiye. Bonolarla, şeylerle. Adam bonoları verdi, motosiklete bindi, pata pata gitti. Hemen o anda istifadeye başladı. Ama parayı ödemedi. Aradan aylar geçti, yıl geçti. Parayı neden sonra bin bir sıkıntıyla ödedi? Arkadaşım diyor ki keşke o motosiklet gitmeseydi, burada dursaydı, şimdi iki misli, üç misli fiyattı diyor. Bu zulüm değil mi? Böyle şey olur mu ya? Bu Müslümanlıkta var mı? İslam'a sığar mı böyle bir şey? Sığmaz. Ama eğer ödemek niyetiyle aldı da sonra herhangi bir sebepten ödeyemediyse, bak bu hadis-i şerif onu kurtarıyor. Başında hiç niyeti öyle değildi. Ödeyecekti ama işte hastalık geliverdi, çalışamadı, yangın oldu ve o ayrı. Allah o zaman ona yardımcı olur. Ama başından kötü niyetli olanlara bu hadis-i şerif bir tehdit. Allah onları telef edecek. Bu dünyada bu geçecek. Bu dünyaya kimse iyiye kalmıyor. Bu dünyadan peygamberler geçmiş, alimler geçmiş, zalimler geçmiş, firavunlar geçmiş. Kimseye kalmamış bu dünya. Bu Mısır mülkü benimdir. Bu alttan akan nehirler benimdir. bu insanlar benim kölemdir diyen insanlar da o kara toprağa girmişler. O güzel yüzlü, gül yüzlü peygamberler de girmişler. Herkes ölecek. Herkes bu dünyada yaptığından hesaba çekilecek. Allah akıl fikir versin. Kimisi hiç ölümü hatırına getirmiyor. Hiç utanmıyor, arlanmıyor yaptığı işleri yaparken. Men ahlasa lillahi erba'ine yevmen. Zaharat yenabi'ul hikmeti min kalbihi ala lisanihi. Bu hadis-i şerif Allah'a halisane ibadet etmekle ilgili bir hadis-i şeriftir. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men ahlese lillahi. Kim Allah rızası için Allah'a ihlasla bağlanıp ibadete koyulursa. Ne kadar müddet? Erba'ine yevmen. 40 gün. 40 gün kendini ibadete verir, böyle ibadet ederse ne olur? Zaharat yenabi'ul hikmeti min kalbihi ala lisanihi, gönlünden diline hikmet pınarları akmaya başlar, görünmeye başlar. Zahir olur, akar, meydana çıkar. Gönlünden diline hikmet pınarları akar. Düşünün, şöyle bir yer düşünün, böyle pırıl pırıl sular fışkırıp fışkırıp pınarlar çıkıyor. Gönlünden pınarlar çıkar, dilinden dökülür. 40 gün Allah'a ihlasla ibadet edenlere. Şimdi bu hadis-i şerifin başka rivayetleri var. Başka şekillerde çeşitli tarzda şey yapılmış. Kur'an-ı Kerim'de de malum Musa aleyhisselam Tur Dağı'na gitti. 30 gün kaldı, 40 güne tamamladı diye de ayet-i kerimeler var. Bir hadis-i şerif var. Allah-u Teala Hazretleri Adem aleyhisselamın mayasını 40 günde şey yaptı, mayaladı. Yani hamurunu, toprağını 40 günde mayaladı diye. 40 günde insanın tabiatında değişiklik olur diye arifler söylemişler. Onun için böyle 40 gün bir kenara çekilip ibadet ederler. Hani bir dervişlerin erbaini vardır. 40 gün ibadet için bir kenara çekilmek. Arapçada erbain derler, Farsçada çile derler. Çile çekiyor. Onu herkes sanıyor ki ızdırap çekiyor manasına geliyor. Hayır. Çil veya çihil Farsçada 40 demek. Çile 40 gün süren ibadet demek aslında. Eskiden derviş 40 gün ibadete girermiş, azıcık bir yemekle, oruç tutarak, gece az uyuyup ibadet edermiş, ondan beri sararıp solarmış. Hocamız rahmetullahi aleyh erbaine girmiş çıkmış da, Muhammed Said hocamız rahmetullahi aleyh, böyle saz gibi 30 kilo, 35 kilo çıkmış. 40 gün ibadet ettikten sonra çıkmış dışarıya, 30-35 kilo, sapsarı, solgun, böyle saz gibi çıkmış. Yani ona çile diyorlar. Tabii o ızdıraplı oluyor, biraz sıkıntılı oluyor ya, onun için halk çile demiş. Filanca adam çile çekiyor. Sanki dervişlik için bir yere girmiş de, halvete girmiş de, aç susuz kalmış da onun gibi ızdırap çekiyor gibi, ondan demişler dışarıdaki insanların sıkıntılarına çile çekmek diye. Şimdi oradan işte insanların biraz böyle ibadet etmesi gerekiyor. İbadet yani halvet, yani tenha bir yerde Allah-u Teala Hazretlerine halisane dualar, niyazlar, namazlar, oruçlar, tesbihler ile ibadet etmek bir müddet için öyle gerekiyor. Ondan sonra tabii insanın gönlünden pınarlar fışkırınca o zaman düzeliyor işler. Bunun bir küçüğü, yani bunun doğru olduğuna delil olarak bir küçüğü nedir? Ramazan'ın son 10 gününde itikaftır. Peygamber Efendimiz'in müekket sünnetidir. Sünnet-i kifayedir. Efendim, bir kısım Müslümanlar yapınca ötekilerin boynundan kalkıyor borç, ama yapmazsa herkes mesul olur. Ramazan'ın son 10 gününde hem Kadir Gecesi'ni yakalamak imkanı olur, hem o Ramazan'da mübarek ibadete çekildi. Nice kardeşlerimiz, Allah kabul etsin. Nice genç pırıl pırıl kardeşlerimiz, Türkiye'nin her yerindeki şehrinde, her camide elhamdülillah gördük. Camilerde kenarlara çekilmişler, gece gündüz ihya ettiler, herkes uyurken şey yaparken, zikre tesbihler ettiler, kendileri için dua ettiler, ümmeti Muhammed için. Hayır gelmez mi sonra? İnşallah hayır gelecek. Ne güzel olacak. Ne güzel günler görecek inşallah Müslümanlar. Bir hadis-i şerif daha okuyuverelim, bitirelim. Vakit geldi. Men iddane, men iddane deynen ve huve yenvi en yueddiyehu eddâhullâhu anhu yevmel kıyameti. Ve men istedâne deynen ve huve la yenvi en yueddiyehu femâte kâlellâhu azze ve celle yevmel kıyameti zanente en la âhüze li abdî bi hakkihi feyukhazu min hasenâtihi feyyüc'alü fîs hasenâtil âhâr feillem yekün lehu hasenât uhize min seyyâtil âhâr feccu'ilet aleyhi. Bu hadis-i şerif de demin okuduğumuz hadis-i şerife benzediği için zaman sıkıştığı halde bunu da onun arkasına ekleyiverdim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, kim bir borç borçlanırsa, iddiane iftial babındandır. Dal iki tane şeddeli olmuş iftialden, deyin kelimesinden. Men iddiane, kim borçlanırsa deynen bir borç alırsa birisinden. Ve heve yenvi en yueddihu, ödemeye niyet ederek alırsa. Kardeşim sıkıştım, bana 15 bin lira para ver ödeyeceğim diye ver, ödemek niyetiyle alırsa eddâhullâhu anhu yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah ona onun namına öder. Bu demek ki aldığı halde ödeyemeden öldü herhalde. Ki kıyamet gününde öder diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki iyi niyetle alır da ölüverir, kalıverir, başına bir hal gelir de ödeyemezse Allah onun yerine kıyamet gününde öder. Ve men istedane deynen, kim birisinden bir borç ister de ve hüve la yenvi en yueddiyehu, ama içinden onu ödememek niyetini beslerse femate, sonra da ödemeden hakikaten ölürse kâlallahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri kıyamet gününde buyurur ki zanente en la ahüze li abdi bi hakkihi, sen kulumun hakkını senden almayacağımı mı sandın? Buyurur Allah Teala. Azarlar yani onu. Öyle mi sandın? Kulumun hakkını almayacağımı sandın? Feyukhazü min hasenatihi. Bu kötü niyetli herifin, ödememek niyetiyle borç alan herifin yapmış olduğu sadakalardan, hayırlardan, hasenatından alınır. Feyyüc'alü fi hasenatil ahar. Ötekisinin hasenatına eklenir. Öteki borcu olan mahrum kalır, borcu ödenmeyen mazlum orada hayrını görür, sevinir, telafi olur durum. Eğer feillem yekün lehu hasenat, eğer o herifin bir hayırlı işi de yoksa, hiç sadakası, hayrı, sevabı, haccı, zekatı bir şey yoksa, o zaman feyukhuze min seyyiatil ahar, o borç veren adamın günahlarından alınır, buna yüklenir. Buna yüklenir. Onun için borç çok önemlidir. Ya borçlanmayın, mümkün olduğu kadar borç almayın. Kendi kimseden bir şey istemeyin. Gücünüzün yettiği kadar ayağınıza, yorganınıza göre uzatın. Borç almayın. Veyahut alırsanız ödeyin. Mümkünse vaktinden evvel ödeyin. Adam size bir borç verdi diye burnundan getirmeyin. Noterlerden, protestolardan, mahkemelerden zar zor aldırmayın. Ya hiç borç almayın ya ödeyin. Ama kötü niyetle ödemezseniz çok pişman eder Allah. Kadir mi pişman etme? Sübhanallah. Elbette kadir. Çok pişman olur. Çok pişman olur. Kurnazlık ettim sananlar, bu dünyada alırım boş ver diyenler çok pişman olur ahirette. Allah akıl fikir versin. Amin. Her işimizi dürüst yapmayı nasip eylesin. Amin. Doğru dürüst. Kimsenin malına ihtiyacımız yok. Elin kaşanesinden güşe-i viranemiz yeğdir. Başkasının sarayından, kaşanesinden bizim viran kulübeciğimiz daha iyidir. Öyle, tok gözlüdür Müslüman. Hiç kimseden bir şey istemez. Ama sıkışır insan. Peygamber Efendimiz bile borç almış. Rehin bırakmış, zırhı borç almış. Yahudi'den bile borç almış. O zaman demek ki onlar gene zenginmiş. Oradan borç almış. Olabilir. Yani borç almak da yok diye bir şey diyemeyiz. Sıkışıyor insanın nice. Hatta öyle demişler ki, borçlu kimseye borç vermek, karz-ı hasen derler buna, bir borç vermek, fukaraya sadaka vermekten iyidir demişler. Neden? Fukara fakirdir. O herkesten istiyor, şey yapıyor. Bu adam sıkıştı. Kimseden bir şey istemezdi ama çok fena durumda bu. Onun için ona vermek lazım. Yardımcı olalım birbirimizden. Yardımcı olurken de burnundan getirtmemeye dikkat edelim. İnsanlardaki iyilik yapma hissini efendim sıfıra götürtmeyelim. Bir kere borç verdim, bir daha verirsem tövbeler tövbesi dedirtmeyelim yani. O da bir vebaldir. Fatiha-i Şerife, Mahal Besmele. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdik. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du, ya Rabbi, ya Rabbel Alemin, ya İlahel Alemin. Acizane naçizane yapmış olduğumuz ibadet ve taatleri, hatm-i hacegânı, hatm-i tehlili, iki adet Kur'an-ı Kerim hatmini, sair ibadet ve taatlarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle. Ecri cezil ve sevabı kesir ihsan eyle. Rahmetine, mağfiretine vesile eyle. Hasıl olan ücuru sevabın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane fakirane hibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyledik. Ya Rab, Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi mazhar eyle. Peygamber Efendimizin sünnetine ittiba ve iktida nasip eyle. Ahirette Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı cümlemize nasip eyle. Havz-ı Kevser'inden doya doya içmeyi cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eylelik vasıl eyle. Hürmeti esrarı suretil Fatiha.